Loko la bayaka kolele langala saisaka Soki na saisi pango babi misi mimo Soki bakomi na balako na pango bakomi ofinga Hawa na pela kimalaldo bakomi obina Balopiko tunga kozonga epembe na katamboka mama Nga chichi Botika ngayo Na vanda ngayo Nga chichi Boko lukara kufao Katika oja na banae Nga papio Botika ngayo Boko lukara kufao Katika wendo na sakae Koma langaye, koma langonze mbo Baba tangaka Atabatanga kombo ya nzambe Yanga leleki Bisika ya sao bako solola Batongo kongai Bisika ya sao bako lamela masunga Bafinga kangai Paso na sapo na bango Baposa nitu Esane popoto nzamba pesa ngai Pesa likambo tenga chichi Botika ngayo Navanda ngayo Na chichi Boko luka na kufao Katika sotra kao Nana nipenda Na chichi Mama mama ah Wapi mama nangai Papa papa oh Wapi papa nangai Baya melanga yo papa e Ikambo yo papa Gambo nini sapa Kala kumba e ae Gambo nini kasadi Kala kumba e ae Gambo nini mama Kala kumba e ae Mama, ya tengo se maboko. Ay, ay, ay. Mama, ya que se maboko. Mama. Jacket.